ไปให้ได้ตัวหาลูก มาจากข้างนอกก็มีเห็นรถเยอะแยะคือมาหลายสิ มื้อนี้วันเขาพรรษา เพิ่นโซฟาสิมาเขาพรรษาสิคือจะเข้าพรรษาวะล่ะเข้าพรรษาก็ฝึกให้พระทรมานพระบ้างจะได้บุญให้พระผอมๆหน่อยสมณะอ้วนสมณะผอมงามคำของหลวงปู่รู้จักสมณะบ่สมณะคือนักบวชถ้าอ้วนมันไม่ได้มันอืดอาดมันขี้เกียจมันง่วงไปนั่งนิดหน่อยก็ง่วงหนังท้องตึงหนังตาย่านเป็นว่านี่เวลาให้พระได้ขยันพระก็เบรกใจบ้างอ่อนอว่างเห็นไหมไม่รู้จะทำยังไงอีกนับตั้งแต่พรุ่งนี้ไปให้อาหารใส่บาตรต้องข้าวพร้อมเข้าใจไหมจะเอามาเยอะพระพุทธาดิแล้วทาเขาหน่อยแน่บุตรข้าสตักหันตักนี่หลายอันหลายอย่างอย่างละ อย่างเดียวก็พอแล้ว ให้ไปจำเอาที่ไม่เหมือนหรอกเราประขามขอเดียวก็กินพอตายเลยพระบางรูปอดตั้งตลอดพรรษาก็ยังมีน้ำก็ไม่กินอีกด้วยกินน้ำคือน้ำคือกบเห็นไหมคือว่าตายเป็นเหตุมากมันขยะหลายก็ว่าโยมยากกับพระก็ว่าก็พระพุทธเจ้าเนี่ยถึงตัวโยมก็ว่ายันต้องบอกพ่อๆขนหน่อยพระก็ต้องพอแล้วกับพ่อกับพ่อเขาก็ปิดบาตรแล้วผู้ได้เครียดในพระผู้นั้นบาปมาวัดมาทำบุญอยากให้โกรธให้พระดิพระไม่รับพระพอแล้วจะเอาไปทำไมเยอะแยะนั่นแหละพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองไปจากพุทธบริษัทสีภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงช่วยพระสงฆ์ถ้าพระสงฆ์พอแล้วยิ่งอนุโมทนานี่ไม่พอถ้าเห็นนิดๆหน่อยนิมนต์หลวงปู่กลับวัดถ้าอยู่จังเมืองไทยนะอาหารเยอะแยะหลวงปู่นิมนต์กลับวัดไม่ใช่ว่าหลวงปู่พวกนี้เอาย่ามมาอีกมันร่อนบาทแล้วทีนี้หอดมีรถเข็นรถตัวว่าเมื่อหนึ่งแจรถเมื่อหนึ่งสะพายบาทเข็นป้ายรถเอาเข่งใส่รถโผล่ไปน้ำวางแฮงกับวางแฮงกับโผล่ใส่ข้อหมาผมหมาหลากจับกันมันเนื่องเพื่อเพื่อจุอ้าวก็แล่นน้ำพระแหละแม่ผมเคยได้กินผมใช้พระแล้วเหลือนิดน้อยก็ติมให้พระให้หมาเนี่ยหนูไปมั่งก็เคยตัวสันตัวบัดก็ไปสันตัวสัตว์สลาดก็ค้นสันตัวไม่อดไม่ฝึกไม่หัดเวลานี้ไม่มีเวลาฝึกหรอกนั่นอะไรก็ให้ทำเรียบร้อยหมดไปแล้วก็เข้าปฏิบัติทำอย่างเดียวไม่อยากลงก็ไม่ลง นั่งสองสามครั้งฉันครั้งหนึ่งสองสามวันครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งก็ได้ ส่วนมากเขาใส่บาตรเขาเน้นหนักจากหัวหน้าเท่านั้นคนอื่นก็ไม่เน้นหนักแต่ท่านจะทำยังไงแล้วก็ว่าไปใส่บาตรหลวงปู่ไปใส่บาตรหลวงปู่ขอใส่บาตรหลวงปู่ตัดตัวเห็นปะหลวงปู่ใหญ่อยู่วัดปักกุงไม่เคยแยกในหลวงปู่ใจผู้เมตตามากไม่แยกแถวบางแห่งโอ้ยย้อมหลายปั่นกันสามจุดสี่จุดว่าคนที่อยากตั้งอกตั้งใจมาถวาย หลวงปู่ก็ไม่ได้ใส่ละทีนี้ไม่ถืออะไรมากหรอกญาติโยมไม่ค่อยมีปัญญาขอให้ได้ใส่บาตรได้ทําบุญเยอะๆก็พอแล้วได้ใส่บาตรครูบาอาจารย์ก็พอแล้วได้ถวายครูบาอาจารย์ก็พอแล้วแค่นั้นเรารีบเร่งถ้าไม่เร่งระยะยังเป็นพระเล็กพระน้อยอยู่ไม่มีเวลาอีกหรอกยิ่งเป็นใหญ่เป็นโตยิ่งยุ่งเข้าไปยุ่งเข้าไป หัวเรือไม่ดีก็แย่เพราะฉะนั้นหัวเรือต้องหนักแน่น ปีที่แล้วนี่เป็นพระเป็นบาทใส่ล่ะก็ว่าไปข้างนอกบางครั้งไม่มีบ้านคนไทยสักหลังสายหลวงปู่ชานั่งรถไปเอาแล้วไปทุกเมืองละสายหลวงปู่ชาเพราะได้ภาษาได้เขาก็ใส่เยอะอยู่ไม่ไปก็เอาที่นี่แหละเหมือนปีที่แรกเราก็ทำอย่างนั้นให้ใส่อาหารพร้อมทั้งข้าวทั้งอาหารพร้อมไม่เห็นเป็นไรก็ทำได้อยู่ตรงไหนว่าเลอะเทอะหรืออะไรก็ไม่ต้องเอาก็ได้ว่ามันหลายอย่างมันเบรกตนเองไม่ได้ก็อาศัยสัจจะอาศัยให้โยมเอากันไอ้แค่ไหนเอาแค่นั้นเลยนักกี้แม่ขาวน้อยก็เจ้าโยมตักให้เอาแล้วมันพ่อสันแล้วก็งุ้มเมื่องุ้มก็พิษตัวอาจารย์หน่อยมาน้ำแท่นฝาเพราะแต่พ่อสันแล้วก็จานปิดปั๊บหมดเนี่ยโยมตักอาหารก็อยู่ฝากนู่นก็ตักได้ไม่ต้องเข้าคิวกันเหมือนพระหรอกดูพระฉันจะเสร็จโดยยังไม่เสร็จเลยนี่ไปเลือกอะไรเยอะแยะบอกพระผู้ประเคนถ้าของนิดหน่อยก็เทรวมกันรวมกันไม่ได้พาพระไปฉันกับอาจารย์จะเรียนสักทีเห็นว่ามีอะไรเทแบนก็เทใส่กันนมก็เทใส่กันไม่มีแก้วน้ำเอาน้ำเทใส่บาตรใส่บาตรจนเจียวน้ำว่างั้นเหลือไม่ได้ให้ออกจากวัดเลยองค์ใดให้ฉันให้เหลือบาตรจากบาตรพระเป็นร้อยๆนี่ไม่คือคุ้มพระได้ดีแต่ว้ายคุ้มยากยังพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระธรรมมีในมีแล้วนั่นเห็นว่าผู้เชื่อพระธรรมวินัยของพระเจ้าไม่ได้สอนยากหรอกมันยากติดที่พ่อโกโลโกโสนหรือยากเป็นบ้าเพราะพ่อปัวนั่นคือการว่าเป็นบ้าเพราะปัวยากยากคือบ้าเพราะพ่อปัวแต่นอกถ้าพ่อปัวมันก็จักแน่เลยนี่พ่อกระเทินนะถ้ามะม่วงกระเทินก็บ่ได้กล้วยสุกพ่อกระเทินก็กินบ่แซ่บจากว่าคำว่ากระเทือนภาษากลางจะเป็นคือว่าเป็นจะเป็นแท้คือว่าเป็นแท้เอานั่งปุ๊บไม่มีหรอกหนาวเสียงก็ไม่ได้กินหรอกเห็นแต่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเอาเงินญาติโยมมาเข้าพรรษาก็ตั้งใจอย่างนั้นให้มีสัจจะสักคำจะตั้งใจดูสมาธิจะโกรธก็พยายามเบรกใจไว้มันโลภ ก็เบรกใจเอาไว้อดใจได้เป็นพระถ้ามีเรื่องทะเลาะกันปิดปากง่ำปากไว้นั่นง่ำปากข้างนอกก็ทั้งใจอีกง่ำปิดเพราะปากตัวทั้งนี้ก็ปิดปากไว้มันก็บ่ทะเลาะกันตัวตีตบมือข้างเดียวมันสิดังบ่ล่ะเอาเจ้าจะโกรธก็เถียงลงไปจมลงไปด่าลงไปเราบ่คานนะมันก็ไปรับคนเดียวแหละเราไม่รับมันจะมีปัญหาอะไรสู้กับความโมโหโทโสมาจากไหนพุทธเจ้าให้ทำยังไงผีตีนสู้ไม่แม้เราตีนเตะกันเนี่ยแล่นหนีนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเห็นว่าเสียงพระพยอมไม่ได้ยินเสียงพระเจ้าก็เป็นเส้นเพราะโกรธกันมากก็ นะ ็นคนโง่เด้ว่าจักเป็นอย่างโมโหกันมากก็คือบ้าตะเตะหน้าเตะหลังล้าหน้าล้าหลังเงี้ยซ่านบานซองค้อนทุบถ้วยทุบจานทุบอย่างมันนึ่งเพิ่งเปิดบัดเศร้าแล้วเอ้ยนั่นไปหาสื่อเสียนอกมาตัวเห็นว่าล่ะนั่นเกลียดกันทะเลาะกันสามีภรรยาก็ทะเลาะกันถ้าใจดีก็ร้องหากันอีกโกรธเกลียดโอ้ยจังไรหลวงปู่พอออกบ่กลับมากลับบ้านบ่กลับมาว่ากูไม่ออกคือกันน่ะนั่น ลูกหลานหลวงปู่ใหญ่เด้ไปบวชกูพอออกก็ถือ ว่าพ่ายศีลอ้อมวัดอยู่หันตัวรู้จักว่าพ่ายศีลอ้อมวัดว่าจะเอามาให้ไม่ออกเสือกหลวงปู่ก็เดี๋ยวก่อนมืออื่นก่อนนัดมือนั่นมือนี่จังสันเกียดใจจักจะวางได้แล้วเขาพระสิไปขาพระเขาก็ได้ ให้เข้าใจเน้นหนักภาคปฏิบัติรักเข้าพรรษาเราจึงจะว่าเข้าพรรษาไม่มีสัจจะสักข้อก็ไม่ได้เข้าอะไรเลยน่ะจะอดจะทำอะไรก็ทำเรียบร้อยหมดที่อยู่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ออกโยนญาติโยมเขาจะดูแลมาภาวนาตนได้ว่าจะรับใช้พระเจ้าประสงค์ครูบาอาจารย์เลยขอภาวนาตนเองผู้เจ้าเป็นตากประเพณีของพระพุทธเจ้าถ้าหากพระสงฆ์ไปใช่ออกตนญาติโยมโดยที่ญาติโยมไม่ปรารณาปรับอาบัติทุกกฎไม่ใช่อาบัติเล็กๆนะพระเจ้าประสงค์ก็ให้เน้นหนักจุดนี้ละมีอะไรก็มีครบหมดแล้วโดยเฉพาะจำนำพรรษาก็ให้อธิษฐานเอาไว้พิธีกรรมต่างๆเราก็ทำหมดแล้วพระพุทธเจ้าจึงให้คอยบางแห่งบางวัดท่านไม่ห่วงอะไรก็อธิษฐานเฉพาะวันนี้ก็เสร็จไปเลยตรงเจ้านี่แต่ในหลักพระวินัยก็จะคอยก็ได้เพื่อพระภิกษุสงฆ์เดินทางไกลมายังไม่ถึง ไม่ให้เกิน18:00ถึงทำพิธี อธิษฐานพรรษาเลย ปกติก็ตอนค่ำเอาตอนที่เราสวดมนต์ไหว้พระเสร็จก็อธิษฐานพรรษาได้สำหรับโยมก็เข้าแต่มื้อวานนี้แล้วเข้าพรรษาคือจะเข้าวัดปฏิบัติถ้าไม่มีที่ตั้งสัจจะจริงๆก็อธิษฐานจะใส่บาตรวันละ1 บาท รู้จักว่าล่ะตื่นวันนี้ก็ใส่กระปุกไว้1 บาทบ่ได้ไปวัดนี่เด้อทำบุญเอื้อนก็ใส่ไว้1 บาทมันออกพรรษาก็ได้90 บาทที่ตัว90 วันมันเข้าวันออกพรรษาก็เอามาถวายตัวนี่เว้นพระเทศเอาดิอยากให้ตั้งสัจจะเว้าได้เว้าเอามันสิว่าให้มีสัจจะทั้งอย่างบอกสัจจะนั่งสมาธิก็ตั้งไปได้โอ้อยากท่านก็มาท่านได้หือใส่บาตรไว้ก็น่าดีก็เอาไปพระสันเกิดจิเลตตัวไอ้จะทำนี่เห็นว่านี่หลังคาสิเรียกไม่อยู่เมื่อหนีเมื่อสิ้นแล้วก็ยังอยู่หลังคามันรั่วมันอะไรปีนี้นะปีนี้ฝนไม่ตกเหมาะสำหรับผู้ที่กลัวหนาวกลัวฝนน่ะทีนี้เพ่งทำเอาบ้านเราก็วอยวายกันอยู่นั่นฝ่ายบ้านเมืองก็วอยวายฝ่ายบ้านชาวบ้านประชาชนก็วอยวายกับฝ้ากับฝนไม่มีจตุปัจจัยไปซื้อฝนเทียมมีแต่เอาอะไรไปเป็นอย่างนั้นเวลาระลึกถึงในหลวงก็มีจุดแต่ธูปแต่เทียนแทนที่จะเอาค่าธูปค่าเทียนจังหวัดนั้นๆให้ผู้ว่าพาแนวทางเอาวันเข้าพรรษาหรือวันใดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถก็เอาค่าธูปค่าเทียนรวมกันที่จังหวัดนั่นได้เท่าไรเท่าไรก็ส่งไปเข้ามูลนิธิเพื่อช่วยเหลือประชาชนเวลาฝนแรงคนไข้คนป่วยไม่มีญาติหรือพิกลพิการอย่างนั้นเห็นไหมล่ะได้ประโยชน์ก็แบบ ซื้อทูบเทียนมาเผาบ้านเผาเมืองตัว ทำอะไรไม่มีปัญญากันโอ้ยยุ่งกันอยู่ในนั้นเมืองไทยเมืองพุทธยุ่งกันเพราะทางรัฐบาลมาเดี๋ยวยังเป็นบ่ได้ก็ยุ่งกันอยู่เสียไม่เข้าใจมีหลายคนว่าใครจะแปลบ้างเข้าพรรษาหรอกไม่มีสัจจะนั่งสมาธิทุกวันทุกวันวันละหนึ่งนาทีถ้าไม่ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็อย่างน้อยที่สุดก็ใส่บาตรวันละหนึ่งบาทเออนี่มีแต่พุทธไทยป่ะมีตุภาลังมีก็มีแฟนสอนกันเยอะหรอกต้องมาวัดบ่อยแล้วถ้าไม่มีอะไรก็รับพรผมนั่นไปนั่งอยู่ไกลแล้วเกินไม่ได้ยินแล้วจำไว้เวลาใส่บาตรนับแต่พรุ่งนี้ไปใส่อาหารพร้อมถ้าพระพอแล้วก็จะไปโกรธให้พระไม่ใส่อาหารพร้อมยืนอยู่ทางหลังผลได้วะว่าไม่พูดถืออาหารสิวะที่บัดอยู่ไปฝากทั้งนั้นซะหรอก อยู่ทั้งปีก็เอาอยู่ฝากทั้งนั้นก็เอาขันอาหารนี่ยังก็เขาตื้อเขาหลังปั๊บไว้เกินสองเทียไว้สามเทียสี่เทียว่าเอาหนึ่งใส่เขาอันหนึ่งใส่กลับตัวผู้ไปจากหลายก็ทับที่ใหญ่ทั้งเขาทั้งกลับตักได้พร้อมกันก็ได้ปั๊บตัวง่ายนั่นคือไปในตัวพระองค์ไรขี้เดียดตัวพระสันดาตั้งใจรับพรอาปโนภาเวนิโมตุสัพพสันตาภวัติตุสัพพเวรมะติกันตุนิพุทโธจตุวังภวัสสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโคI'm not sure if you're going to be able to do that.